ରଟା ଯେତେବେଳେ ନିଦେ ଶୋଇଯାଏ, ଚୁପଚାପ ଆସି ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠାଏ। ସହରଟା ଯେତେବେଳେ ନିଦେ ଶୋଇଯାଏ, ଚୁପଚାପ ଆସି ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠାଏ। ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଟିକି ଝିଅଟିଏ, ସହରଟା ଯେତେବେଳେ ନିଦେ ଶୋଇଯାଏ, ଚୁପଚାପ ଆସି ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠାଏ। ଚମାଳି ଆମ୍ବ ବୋଳ ବର ଓହଳ ଗହରି ବାଟ ଚାହାଳି ଛାଟ, ବାପାଙ୍କ ଗାଳି ବୋର କୋଳ, ବାପାଙ୍କ ଗାଳି ବୋର କୋଳ। ଅତୀତର ଗାଡ଼େ ସିଏ ମୋତେ ଡାକି ନେଇ ଯାଏ, ସାଥୀ ହେଇ ବୁଲୁ ଆମେ ଆଖି ଆମ ଯେଉଁ ଯାଏ ପାଏ। ସହରଟା ଯେତେବେଳେ ନିଦେ ଶୋଇଯାଏ, ଚୁପଚାପ ଆସି ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠାଏ। ଧାନ କିଆରି ନଟେ ଗୁଡ଼ି ଗଣେଶ ପୂଜା ଖୁଦୁରୁ କୁଳି ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଅବୁଝା ମନ ପୁରୁଣା କୋହ କାଖି ଲୁହ ପୁରୁଣା କୋହ କାଖି ଲୁହ। ମିଠା ମିଠା ଅତୀତକୁ ଯେବେ ତେ ପାଖେ ପାଇଯାଏ, ଜାଣେ ନା ମୁଁ ଅଜାଣତେ ଆଖି କାଇଁ ଲୁହେ ଭିଜି ଯାଏ। ସହରଟା ଯେତେବେଳେ ନିଦେ ଶୋଇଯାଏ, ଚୁପଚାପ ଆସି ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠାଏ। ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଟିକି ଝିଅଟିଏ।